de Figaro lasterketan parte hartu duzu, eta errantz, duzu errantzin noen jadanik zure helburua zela Van de Globe egitea 2016an, hortan zire hori no? Ba, bada ideia, eh? Buru muinean deku batean. Hori lehen etapa importantea da, eh? Gai senditzea hori iteko, ez da gauza txipia. Eta bai, bo, gero baitut 10.000 proiektu mento berean emaiteko, beraz ikusiko. Hori da bera potoloa, eh? Ba, bai, potoloa da, bai. Gero baitut badut enpresa ere segitzeko, eta, voilà. Bo, orduan, entzatzen gira dena iten, baina gogo eta lima guziak ezartzen ditugu hortan, bai. Orduan, prezeski, 2016an, ez dakit hortarako lan egin behar da, oino baituzu iru urte, baina lan batzu egin behar dira, oino ongi zira lan horietan, edo... Orduan, egia da, budjeta ikaragarria dela, hor berdakon atu 1.000.000 euro urtean, iru urtez, beraz, zorotara 3.000.000 euro berritu atseman. 3.000.000 euro? Bai, bai, bai. Egiteko Van de Globe. Bai, eta budjeta txipia da. Hor, bada komparazione Massif eta Bank Populaire, hor, François Gabart eta Armel Leclerc, joan den azken liko Van de Globe hortan, 8.000.000 euroko budjeta zuten. San Fredo kasik topa malaueko talde batena da. Lotura. egiteko lasterketa bat okerik. Bai, bo, gero berantziak ainiz balio du, berantzi okasionezko bat erosiz egiteko asmoa dut, eta hor berda jende ainiz lan iteko, eta materialak ainiz balio du, eta... Olako proiektuat kudeatzeko berdira urte bat zurenago hasi. Hori da, erretena da dela Marinel baten gehiena? Ba, ekstremuena da, gaur egun gelditzen diren azken abenturetako bat da, gero batzuk Everest egiten dute, hori ere zerbait da. Eta, wala, hori segur, gero egia da, irudi mailan, publizitate mailan, eta enpresentzat itzultze handiak izan daitezkeela. Beraz, interesa handia izan dezakete enpresek olako proiektu bat sustengatuz. Zuk ideia, noiz izan zinuen, ora, fen behar bada asmoa, bada beti burua, mena gaiteat eginen dut. Ebe, nahi oso hori da, ideia aspalditik hor da, hor demoran deia ikusten dituen telebistan eta hola, eta hori maiten zuen gogoa. Eta hori da, hor, kurtsak egin arau, esperientzia hartu arau, mento atez, kapable esan ditzen zira, eta retun, deia zure buruan hartzen zuen erabaki bat da. Noiz hartu zu hori? Bo, deia bada bi urte gerota gehiago pentsatzen duela hori, eta egia da hor azken urteetan hiru urteko proiektu bat lantzatu ginuela, aurten bukatu dena, eta bola, horren segida da. Beraz, bada bizpairu urte erabaki duzula hortan sartzea. Bai, eta programa egin adut horren arabera. Eta zendako hartu zinuen delibero hori? Be hori, errandizut, aspaldiko ametsa da. Ba, emina, zer pixatzen duzu delibero hori hartzean, bon, xosa? Bai, hori za, bon, egia da, deia parte hartzeko, berda, xosa. Meinan, ez bat zira kapable senditzen edo zure buru ez baduzu argi hori egin nahi duzula, xosa izan tare, obeda ez joitea, Zenta, badakit, sufrimendua iniz badela, plazera ere bada, baina horren arabereko sufrimendu hor da ere, ez da, hiru hilabetez bakarrik zirarik itxasoan momentu gauzak badira, bereziki hemisfero hegoaldean, hor, hegoaldeko itxasoetan, hor pasatzen dira hiruzpalau aste gogorrak, haize eta depresio handiekin, usatuak gira hortaz hemen ez, eta egia da hemen Bizkaiko golkoan edo Gaskoineko golko hortan tempesta bertsuak hartzen ditugu, baina bon, tempesta hartzen zuarik bizpairu egunez, bost egunez, are, amar egunez, ongi da, baina delarik hilabete batez. Hori gertatzen da? Bai, bai, bai, hori da, hartzen duzu bat, eta gero bertzeat heldu da, eta bertzeat, eta hori kaporna pasatu arte, orala, sartzen zirarik hor... Deia ego Afrikako puntatik baduzu indio itxasua pasatzeko, gero baduzu Pasifiko itxasua pasatzeko, badira izberrak, badira... Bon, bada iniz gauza eta, bon, ez da gauza erresa, badakit ez dela erresa, gogoan dut hori ere, eta, bon, horrek ere beldur gaiten aldu ez asmoa egiteko. Baina, voilà, hori dena pixkat pisatu nire buruari eta aintzina segitzeko gogoa badut eta aur demarako ametsa betetzeko gogoa ere. Zena isaz, abentura zale azirazu, zena isaz, jakin dugu janik lehen solitera egitean, ere pixka bat balintza berezietan joan zinen, erranduzu 3 milioneko aintzin kondua, behar dela, maasia zira prestatzen, mistan dena, bi urte edo iru urteren buruan da, bakarrik, zertan zira. Bai, bo, gero egia da, nire lehen Figaro eta lehen lehiaketetan buru belarri sartu naizela hori, ba, nahi eta nahi ez egiteko. Hor ez dut espiritu berarekin eginen, hor ari naiz enpresen gana joiten, enpresa, bon, be... Potoloak, olako budjeta atxemaiteko. Elburua da atxemaitea deia enpresa bat, prestizaren dena, maitea edo dena, milioi bat urtero iru urtez, edo beden bosteun mila urtean. Horrek emanen du proiektuari zilegitasun bat. Eta gero inguruan ebe atxeman beste enpresa batzu falta dena aurkitzeko. Hola. Joan, bai, eta garai gogor hauetan, zailago da, pentsatzen dut... Ez da ikusi behar, berdela dirua emaiteko bakarrik, guk saltzen ditugu publiz tokiak, ikusten zu telebista egun guziz, badira publizitate milaka, eta hor gehiago emaiten dute, 3 milioi behino. Beraz, ez dugu, ez naiz, ez dut nahi emaitean eri, hola. Nik saltzen zerbait, bada helburu bat, bada... Zerbaiten truke. Bai, zerbaiten truke, eta gero egia da enpresa, hori arte egin dudan bezala, enpresek emaiten dudarik sosa hor, inguruan, ino gehiago ezartzen dute, horien lankideak, furnitzaileak, klientelak, eskertzeko, etorriko dira biatze egunera, edo nerekin etorriko dira itxasora, bo bada... Hainiz gauza inguruan ez da bakarrik itxasora joan, bada talde handi bat, bakarri joite manaiz ere, talde bat bada inguruan, eta horrek denak abantaila initzen maiten du enpresari ere, publizitate aldetik, langileen arteko lotpide bat, helburu bat tenbidez garren artean ongi pasatzeko eta lana hobeki egiteko, gero klienterak fidelizatzeko, bon, badira hola, komunikazio externoa eta internoa. Eta horrek denak enpresak baitu abantailak. Behar bada olatz, lantaldea aipatzen du, lotura egiten aldugu edo behar bada beste galdera bat bauen egin. Ez, Joseski, hori lantaldea aipatzen baituzu, Amaiur, egia da beti entzuten dugu Amaiur Alfaro joaiten dela, mena Amaiur Alfaroren gibelean, bada lantalde bat, oran behar bada aurkezten alituzu, eta zer egiten duten? Bai, behar elkarte bat sortu ginuen dela irurte, uartzia deitzen dena, eta hor, bo bada talde txiki bat, hor, inguru hortan, bo egia da gero muitzen dela ere, jendeak benebolki maiten du bere denbora eta harima laguntzeko, eta egia da astapenean hor zela Gael, nire laguna, segitzen hau era aspalitik, gero Joan Edazkon nek ere hainiz lagundu gaitu. Zer egiten du? Gaelek hainiz txostenak egiten, desmartxak egiteko, prentsa dosierrak, idazketa lan hainiz. Joan Edazkonek ere hortan badu aditzea handia, gero bazen Peiuko purki ere hor, enpresalaria handi bat lagundu nahuena diru mailan, eta bere... karne da adrez deitzen dena ireki duena, eta laguntza handia izan da, laguntza ele basele hainitz atseman dauzkigu. Gero horren inguruan badira profesionalak ere, argazkilari bat badugu, abokata dena ere, eta beraz gure kontratuak egitean, enpresekin, eta badugu abokata bat kontratu honak egiteko, argazkiak, eta dosier ederrak egiteko, eta gogo emaiteko. Importanta da hori? Horrek iten du difentzio osoa, txosten hon bat iten zularik, emaiten duzu gogoa, eta espikatzen duzu, A, gehi B, bi berdintze, eta C irabaziko duela. Beraz, emaiten badu A, gehi B gu, eta, voilà. Behar duzu frogatu, zure proiektuak baduela abantaila bat, enpresaren zat. Beraz, dosierak emaiten du demora initz egiteko. Ba, argazkiak erraiten nuen, adibidez, apaintzea zure txostena? Ba, ez da, argazkiak iruditzen du zer egiten dugun. Beraz, argazki ederrak direlarik, eta idatzioa delarik, Voilà, ouais. Irakurketa gehigarri bat da. Hori, nore gandu zuak gazkilaria, bakkatu? Joel Verbruge, izena du, gero badu grafista bat, ere, Karin, zit internet egiten duen bat, Sebastian Alexandre, gero baitugu ere, aspalitik segitzen hauten partaide batzu ere, Euskal Herriko enpresaken izenean, eta hor ere badira enpresainitz beti laguntzen dena, ez baitez bada diruz, baina trukean, beraz hor ere baitugu imprimatzen dizkigun txostenak, hain izan ditu dugu erdi-zerdi, piskat diruz, piskat lagunduz, publizatean kontra, gero auto, kamion eta prestatzen dituenak, bo badira initzola enpresa trukean segitzen gaituenak, eta horrek ere badute haien abantaila, hor azkenik etorri den bat ere da Eliantal, Doni Barnekoa, eta fizikoki entrenatzeko, han usten diate muskulatzeko gela, monitoreak, kine. Urririk egaren domen, ez da urririk da publizate truk. Hori da, bai, elgar lagunduz. Bai, Prezeski Fredo, san, horuk bia ipagaizuek ilan, baina baki san ezagutzen duzula amaiur espaldiko partez, baina mundu hori ezagutzen zinuten pixka bat? Ba, segitzen du, ban, telebistagin, eta irateko aipatzen dute usu, eta, bon, gauza edera da hori, behar da ikusi, bakarri joitia ze gauza edera den, eta, ba, dute menximendua, ba. Sean? Ba, ni geheran ez dut sobera ezautzen emundu hori maiur aspaldian, bon, itxas mundua aski uguna da enetzat bai. Ja. Eski berezio da, ez da, ez behar bada inurbilekoa denendako. Zure langileak, zure laguntzaileak epatzen zenituen, eski laguntzaileak dira, ez dira langileak, ez dira pagatuak orta? Ez, hor, bo, ekipa hori ez, Ekipa hori ez? Ez. Eta zer sekatzen dute horiek ortaan edo, zer atxemaiten dute? Be, zuazki ametsa, laguntzea hemen ere lekuko pertsona bat olako proiektuak bultzatzen, Euskal Herria da ipatzen da iniz, beraz Euskal Herria eta Euskara eta gure izaera ere kanporatzea, Euskal laua iztera ere maitea, eta badira ahazioen dezberdina, gero beste batzu baituzte interesak ere, toki batean, jaitutola adibidez, argazkilariak emaiten ditu argazkiak, bera argazkiak ikusten dira denetan, txostena egiten duenaren izen ere sartzen da, bada, hoien lanaren kalitate ere erakusten dute, eta gero inguruko jendeak ikusten dute ere. Eusten dut hainitz, hor, talde urbilean gehiago laguntzeko. Laguntza da, bai. Zukalainan, adibidez, elmugetan edo beharko da, bakarri zirelaik batzutan, pentsatzen zu jende guztiei horiek? Bai, horiek, eta hauai arte lagundu nauten guztiei, familiari, eta bada jende hainitze. Da, utxiten duzulaik ere, ez dakit, istripu bat, edo, ara, batzutan, hilabete batzuetako lana, egun bataz... Hori da, mekanika. Hori edo zein kiduretan bezala, Futbolari batek zango ustean, izorratu bada, eta... Bai. Ola da. Bai, behar bada, ez ditu ere bere inguruan hainbeste urbileko, egan ezake... Marinial bat bezala. Futbolari gaitun du, behar gero. Bai. Jacques Vabre, Amaiur Alfaro, Jacques Vabre, lasterketa ere berriki bukatu da, zein aspaldi, hasteko, segitu zu, pixka bat? Bai, urbiletik segitu. Bai, urbiletik segitu zu, eta Euskaldunak baziren, hortan? Bai, baziren bi. Ziren bidegori, ustut? Hori da, bigarren finitu du justuki imoka sailean, hori Van de Globe egiteko barkuekin, hori da. Eta gero bazen Sebastian Rock, hankaskarrant, irabazi du Fabien dela, marinel famatu batekin ere, Figaro seilean ibiltzen dena initz. Nungo tarra da, Sebastian Rock? Ez dizut eganen, susen zein errikoa den, baina barakit bela iten duela, egin duela, aur denboratik zokoan, eta klub... Nik egin nuen klubean ere ibili dela, eta hemen goda. Horiek zuretako zer dira, lagunak dira edo konkurrentiak dira? Justu txosketa joan merdelaik? Ez lagunak dira, gero bakotsak iten du alduena. Egia da, hor hartu ditugu bi etxemplu, Euskal Herritik kanpo joan behar izan dute, goi maila unkitzeko. Pascal Bidero Herrik izigarriko maila undia du, eta frogatu du aspaldi untan, eta... Hori da, Euskal Herritik kanpo joan da. Sebastian Rock ere oai aspaldiuntan Bretainian bizi da eta han hartzen da initz. Hala, gero nik erabaki dut Euskal Herrian gelitzea, ez? Da, hemen badute enpresa hor bela eskola kudeatzeko, familia, euskara, nire kultura eta dena, horan ez nahi zemen digunen. Aizira frogatzen, miska bat posible dela? Ikusten da, emaitzetan ez naizela haien einean, hori segur, badugu lan hainitz. Oino hemen olako maila bat izaiteko. Edo egan, Bretainian bizi bazina, berro da maila hobea goizango zinukela? Hori segur da. Hori bakarrik egiten manu, eta bali manituen sponsorak, segurak, iruzpala urtez segituko nindutenak, beti logikoa da. Baina, benere elburua beste nun bai dut, pixka bat guk galdu dugun kultura hau berriz eskuratzea, zenta marinela undiak izan gira historia mailan, arrantzale bidez, segur, munduko itzuli inadute euskalduna initzek, ibiliak dira instokietan. Bai, beste molde batez, ez zanzuriter, baina berantziak ez dilako alakoak, baina egia da motorra asmatu zenetik, bela guziak garrajean utzi direla, eta wala, hor badela lan handi bat berriz eskuratzeko kultura hori, eta Euskara mailan ere iztegia gaur eguneratzeko lan handi bat bada ere... Seil hortan, Eta zuhari zira hortan? Ebe hor, bela eskolan justuki, entzatzen gira bultzatzen Euskaraz erakasteko posibilitate bat ere izan dezagun. Zta, nik hor demora ez izan posibilitate hori. Eta hortan ari gira ere, buru belarri, aukera hori emaiteko. Gai paraleloki, justuki, zentro bat entzatuko gira sortzen Euskal Herrian, Akitanian... Euskadi akiten hor bide hortatik Euskal Herrian ez baita ez bada baina nik bakit Euskal Herrian egin dudala nire energia zahi hori sortzeko gero bordalen arkasonen Landesetan ez da porturik beraz zaila da baina hor ditugun Akitanian zer bada bordalen Medok por Medok arkason Baina hor ere sartu zapiratzeko, hor ere badira, ondarribian ahi dira azkar, eta Bilbon, eta ere, eta gero urruntzago joan esantan den genere badatoki bat azkarra, behar ditugu gure ahalak elkartu, eta segur endaia toki egukia dela olako zerbait muntatzeko. Hala, hortako, badira proiektu hainitz, nahi hainitz, eta hortan nahi gira jotasu. Prezeski, proiektuak aipaditzagun, hemendik 2016 arte, zure proiektu erraldoi arte, pentsatzut badituzula beste EP batzu, beste proiektu batzu, horrein mementu untan zertan zira horrekin behar da? Joan, mementu untan hainitz proiektu entzatzen ez bideratzen, beraz Van de Globe aipatu dugun hori, Gero nahiko nuke apirilean egin la Transat AG2R deitzen den kurtsa, jaz egin nuena. Binaka iten den? Bai, binaka iten da, Konkarno Saint-Barthélemy. Beraz, posibile da behar din Euskal Herriko lagun batekin egitea. Euskal Bikotea. Bai, horan ez da egin oino, beraz ez da ipatzen... Izenik ez, babo ez dira anitz, Ari gira, ari gira. Ez, hola, pertsona intesgarri bat da, eta... Baina... Besteak ere alatzen. Baina, behar da budgetatxe man, hori beti... Zuri jasko laguna... Christophe Leba. Bai, beti harremenetan ez berakin, nahiko nuen berarekin egin ere, baina hori, enpresa atxemaita zaila da, eta hor, entzatzen naiz pixka bat Euskal Herri, Akitaniako, Karta... Fisikoki berekin prestatzen zira, edo ez... Christophe Lebarekin? Christophe Lebarekin. Ez, Christophe Leba Bretañan bizi da, eh? Normandia jada. Eta horren, baditugu mila kilometran txu banatzen gaituenak. Baina, berekin hainitzik hasi dut, badu jakitza handia, eta badakit gure proiektua egiaztatzen bada, hartuko dugula laguntzaile gisa eta prestatzaile gisa. Bon, proiektuak abian dira, eta anartean egin duzu, zure bela eskola, bela untzi eskola martxan da beti, izokoan, nola iten duzu, ojo irekia da beti? Bai, bai, eta hor haigira obretan, gure egoitza berritzen baitugu, lehen ziren altzeko eta karabana gisako gauzak, eta hori dena guztu kendu dugu, eta ari gira zurezko gauza eder bat iten. Beraz hor, ikustakit ikusten nauzu, piskata, zikire torri naiz. Guk bai bina entzuleak ez. Eta bo, haigira hor, sarpanta eder bat iten, teiratua, eta wala, piskata familian, eta lagunekin, eta langilekin ere. Irekia gira beti. Horrek ere, zure espirituaren parte bat... Artzen du bai, hor bada amortzegun, hor tan haigirera buru belagi, eta bo, berda piskata denetan haizan. Eta gero, bulego bat irekiko dugu, endaian ere, bizileku, belontziekin... Handitzen da, beraz ere. Ba, iten ginituen etok lema nasi ginuen, gero Ecole de Voile Internationale derako, nazioarteko bela eskola erosi nuen bila marrean, ban, bi struktura dira bat bilakatu direnak, baina aktivitateak bi leku ezberdinetan iten direnak. Eta urte guzian da, neguan ere hartzen bai, da, pixka bat? Bai. Horra, iten ditu kurtsuak haste buruziz jendea ateratzen dut. Hainitz jendek nahi du autonomoa izan belantzian, gero bera familiak inoiteko eta portu ibiltzeko. Beraz, formakuntza handiak iten ditugu. Eta gero iten ditugu ere, asialdien dako ateraldiak, enpresentza, eta joiteko pasaiara, ja, bazkaltzera berritzetorri itxasoz, eta bo gauza edera da. Bosteguneko ateraldiak ongi dira, Hor, besta giroan ere itan da, itxasoko poteoa, portu ibili, ostatu, eta giro hori senditu. Zer bat balio du horako zerbaitek? Kondatu behar da, apepres 1 euro egunean pertsonaka joiteko la... Dena barne? Ez, bai, itxasontzia eta monitorea. Gero portuetan bakotxak, gero... Ze jende den iten dira goza ezberdinak bai madu diru pixkat bostatuetan ibiko gehiago ez bada sobera kutsa bat inen dugu eta barkoen janen da gero ite ala pixkat denetarik gero bakotxak ikusten du Amaio Galfaro zu negua zuretako prestakuntza denbora da? Bai, fizikoki, netekan? Bo, fizikoki, mentalki, eta gero proiektuak egiaztatzeko, eta wala, gero beti kurtsok emaiten ditut, eta elduen entzasuina prestatu. Hauzu hastia besterekiteko, aixi alde gisa, kiroletan, pilota pixkat? Iten nuen hor asarako plekako soko txapelketa, kurtsak beti gara jortan dira, eta badu gogo haino, Ikusten ez da justatzen, nia, sufritzen dut pixikatu gana, ez nahi juten ikustera. Bai, noiz arte, hartzen alda, berrogoita bat urte dituzu, beraz, ez da adinik, edo bada muga bat, zure ustez? Pilotan bai, baina belantzian, bo bada, baina egia da, nora egan, esperientziak ainitziten duela, eta luzatzen aldela, kirol erabiltze hori goi mailan, Euskaldun batek frogatu digu, Ugarte Marinel handiak, Bilbotarrak, 64 edo 5 urtetan egin zuen Van de Globe. Munduko itzulia bakarrik. Beraz, horrek erraiten du, badela urte oino esperantza bada demora. Amaio Galfaro, rugbia segitzen duzu? Biziki urgunetik... Jakin duzu, zer haipatzen den... Zer da aktualitatea elementuan rugbian? Zakit, biarritze jautxiko dela berdin, eta olako zerbait ez? Ados, nahi du egan, biaren partean haipatuko dugun berria, ez duela alako jartzunik ere rugbia zutenek maite, jakin ezaten, denek ez dakite zertaz mintzogiren rugbi munduan. Amaio Galfaro, mil esker, gurekin izanik, gurekin egonez, eta rugbia zikasiko duzu biaren partean, eta santza hon zure proiektu guztietan eta biztan dena segituko zaitugura usaian bezala. Mil esker denei. Eta bigarren parteari lotzen gira zuzenki eta rugbia zemintzatu behar gira. Hala, ola ikusia baitzen. Segidan. Segidan, loturari gabe. Eta bai, hala, Maior ez balima duzu segitu. Gurekin hasteko berriz aurkezteko oi hartzen balima gaitu zue. Bisusten gazale baditugu, Avironzalea, Fredo Teileri. Atxaldeon berriz. Atxaldeon. Eta San Parrasu, behozalea. Eta be zuekin, atzutik, berri horrek, pixka bat bazterrak inarrosten ditu, eta funtsian jaurek be, aurkeztuko du berri hori eolatz. Ba, lehenik entzuleri horretara zie parte hartzen aldutela, emakizunera dituz. 0-5-5-5-5-8-0-1 telefono zenbakira. Errandugu, kasik, irautza txiki bat rugby munduan ezain beste zen, eta amaiurek ez du sobera segitzen, eta etzakien, jakin ditzazun amaiur, beraz, miarritzeko presidente den Serge Blanc, eta Baionako presidente den Afleluk atera dute agiri bat eta ari direla gogoetatzen bi taldeak elkartzea. Beraz ez dute fusio hitza erabiltzen, baina bi talde horiek elkartzea hasteko audit bat eginen dutela hemendik eta martxora, bon, hasteko errugbi munduan inagosi aldi haundia, Fredo Tasan, Janik lehen gauza, normala dea olako berri horrek olako inagosaldia sortzia, Fredo? Nik egan du lehen gauza bat. Normala dea, Janik? Ez da normala. Zenta nik itzen zaut eta informazioen mota hori, biziki goizei dela ikusiz gure xapelduna, ono erditan dela. Xapelketa, bai. Xapelketa erditan duk, eta ez du mementua iduriko enetako aurrena ipatzeko. Xantzuk, zuk Janik, bon, jakin duzu begia aski fite, baina izierko inagosaldia denek aipute, guai? Bai, bon, egia erran builtia untan senditzen da alere zerbaizka. Bai, bon. Zerbaizka, bon, goiz edo behan behar zion ateatu, historio horrek. Ebe, egia erran, bon, ikusiz nola jonkideen urtea, bital lentzat, ebe, muimendu hori pixkat akseleratu da. Eta azkenean, bon, harri-garria ba, berri hori, ezain beste behar. Orduan, oai, behin ikusiz ea normala den inagosialdi hori, oai, zer diozue ideiaz? Zer diozue audit bat egiteaz, bat, eta zer diozue bat egitea dolgarretaratziaz? Ea, Fredo. Bai, azpimagatuz, Euskal Herriko talde bat, errandute, bai, entitate bon, bat Euskal Herriari buruz. Fredo. Nik egiten zaut, beti aipatzia esportatze hori, bon, gauza eta aspaldin aipatu dena, beran, erten dute gero onduan izanen dela, bai, bai ona behi koloriak atxikotu ala eta miagitze behi koloriak atxikotu ala amaturetan, namaturetan zer da, hoi dut esen kompreini, erganez amaturen xapelduna izan dela gilean. Bo, mena, lehen ekipak. Lehen ekipan, bo, man, hartako koloriak altzen ditugu, bai, miagitzen eta bai onan, beran, nik egiten zaut, behar dela beste zaite buruz indagain. Etzira ados. Nire nahiz ados. Berdin lau koloreak ezartzen dira, tixerta berian. Iru badira. Iru badira. Iru aseguriz pentsama koloroek. Enuk segur golako. Aipatuko zugu koloreak eta kompainia bauri setasunak dira. Fredo, zu etzira ados elkartze horrekin. Nire nahiz ados, eta ez baitak gure bukamena zeizanen den eta urtumnen finitzen. Sasoinunen finitzen, lehenik, hori, eta gero, irutzen zau bizikifite joan diela, bere irakurrietan, zenta... Zeit kambiatzen du, nola finituko den sasoina? Zeit kambiatzen du, bon, biak beherian bagia, bon, biak beherian aiko gira, ez da, irutzen eta maku handia den, partikulazki, bon, mistona komertxioan nako makuela. Beho bali bada. No, ba, ez da hori pitzatu behar. Badakiu, bayonosa dira eta biagitzeko, biagitzen nadeko. Onokoan ba. Onokoan ba, benen gero izanen dira hanitz eta gauza, nuna iko diren. Ba. Aipatuko dugu izan, eh? Ze izen, ze norden kapitaina izanen, eta zomar jokolari kanpo, eta badira ikusi. Aipatuko dugu hori guziak, Fredo. San, ze iduritzen zaizu ideia? Ideia, be, ni builtia untan, be, nino gestoinamendu bera ukanen dela bospasei urte, me builtia untan sian intzen bintzatzen, nian baita jasteko, eta ez dela beste soluzionerik, eh? Goit mailako ekipat nahi bali madugu ukan eskolegian, behar dira indahak manatu, eh? Ez da... ezinbesteko autua daen iduriko. Erdoan, berri ona dea Euskal Herriko rugbyaren dako? Ba eta ez, da be talde historikoak dira, biak, eta on, transizio hori ez da errexe izanen, me nunbait be... Mugimendia nahi balima da segitu, bon, hori da, treina behar dahtu, hor delaik. Jo, behaik ikusi, aurtengo zapelduran hor duk. Kastr. Horren budjeta somatetan zuen, hamostetan. Gu hemezortzik ditu, zik amazazpi. Budjetak aipatuko ditugu, ez da. Baina, aipatuko ditugu zante. Jokolari, talde, kastra jokolari edera batik, hane, guetxene batuk, nan, zeite bauk, estena, eta untsa funtzionatu, bai, zeit joan estena, edo buruzagietan duk, edo antrenatzenaretan, zeit bauk joan estena, batiu moienak ono egiteko. Hora, hori zuk egiten duzu, hasteko gero ez da gertzen, xapelketetan ez da gertzen, hasteko aurten ez, igaz erez. Hori dut urten, hori. Hene ondoko galdera da, sekulan emantzagun auditorik erraiten du, beraz egin behar dela, bateratze hori egin behar dela, eta helduen urtean Baiona eta Miarritze elkartuak agertzen dira emantzagun topa malauean, ze aldatuko du? Deia, bon, budjetaren mailan bat gehi bat ez du eran nahi bihinen dila, alere budjeta askoz ere importantagoa izanen da. Beaz, pentsatzen alda jokolari hobeagoak izanen direla. Me, ez du horrek deutxe segurtatzen? Ez du segurtatzen, alere mundu profesional hortan, alere diruarekin gauzak egisten dira. Ustion Fredok erraiten zuenera giteko, zizazu kastretzen budjeta ondiena. Bai, egia, aipatzen zitin, gure bitaldeak aixe hobekio iten aldutena. Biak hori segur da, nunbait Luzaroan, Kastr hindu, Kriston Balentria, jaz, Luzaroan alere Kastr jokatzen alda dirua, me amar urte gabe, ez da hori zanen, ez da... Ola da, nunbai bada logika bat, ez da behar ba goxua ikustia, me bada logika bat. Eta ez da beti errespetatua, emantzagun Baionak azken urte hauetan, ez du bere budjetaren heina erakusten? Ez da zientifikoa, ez da matematikoa, kirola da, azkenean. Mehal ere, Luzaroan, kusiko dugu, Luzaroan pentsatzen alda, Bordalek ukanen dila ekipa hondi bat, Lionek ukanen du ekipa hondi bat, Luzaroan pixka-pixkanaka taldi historiko batzuk ere galdu dira, Narbon, Bezier, Burgoen, entrealeko hiri horitan, ez du idauten al, einortako profesional kirol bat. Triste da nunbait, zenta aspetu romantikoa eta kakotxen artean galtzen da. Derbiarena, egan nahi dozu. Bai, eta biskat moda xarriko rugby bat, Azteko gu pixka bat galdin dugu, ezkerta eskuin, rugbya zautzen dutener, jende famatuer, eta emantzagun Pascal Ondartzekin mintzatu gira, behoko arroin oia zena, eta berak ere aintzin konduetaz badu bere ikuspundua. Batek hemezortzi, bestiak hamasei terdi, horiek denek, horita hamalau emain dutela, bena biak elgarretatuta bau beldurra, ez dula, hoi eta pahastuko, hoi milion, eta hoi milion horiekin, ez da aski hono, top 14, nahi hori mauzu eskola erdien ukana, ez uzu aski sosuken, biarritze herritipio hau, bai hona elgarretatuta biak behar bak egiso oinoinena, bena baiko uniana, hoi miliona, hoita hos miliona egin ez zuzu deusik itena. Soizazu Tolosa, hoita hamasai, Tulon, hoita hamahiru, Gazin, hoita hamarra, eta horiek ez zuten hautena itena. Ados izte horrekin? Ez, bai, ma, gozoin du. Mehal ere, oino horrek, frogatzen du oino gehiago, eta Baiona edo Miarritze bakotxa beren berbalima da, ez dutela idauten ala. Eta Fredo, eta Pascalek egiten du, 8-5 milion, Ba. Bien artian, Bien artian, 8-5, itena alda zeit, hoi, jare, nik gauzate erango guena, jokolarik sobra kamietzen duzte taldetan, eta horta egoiti patitzen dira edo antrenatzelea kanpo, behaz errazinen, untsa joan zian xaz, antrenatzelea kamietautie, ara, aurten badie pasaia itxa, Tulonen, kasik, bon, lehentuk, nola izpeit, ez duk eta xasko Tulonan handia, antrenatzelea kamietu di, ene diuriko jokolarietan eta antrenatzeleetan duk problema handiena, dirua izanen du, sobra Euriko, sobrat kampozko joko garrari bauk, gure gazte gizti konvintzia egiten, eta galtzen haitu gure eskolegiko joko lariek, eta horretaz, heldu dina kamputik eta diruaren entzat, ez dugu egana man nutela gue jokolari eta espiritu berian. Piskatza ira da, zenta bon, behar dugu sosa, baina sosa zertako ez bali bada kanpoko jokalariak ikartzeko, hemen guekin ere ez gira sobera altzen. Istante epatuko dugu hori Fredo Tasan, badugu entzure bat gabon? Bai, gabon. Gabontzan eta gabontzkedu. Gabontzan. Pol. Gondenek Pol ez zautu dut, eh? Pol, zer duzu erteko? Zau, kesu nizalat, eh? Kesu zirela, zu baiona zalea? Bai. Bo, hala, kesu zendako kesu? Be, kesu, bon. Euskal Herriko talde bat ukaitea metxa, bon, ez da idea txarra, hola. Mainan, hola ateratzia prentxan. Gero jokolariak ezakiten fitxik, buruzagiek ere ezakiten fitxik, baionako akasteko. Iduridu, ala Blanko eta Azolu bien artean indute zerbait, Blanko habila da, badaki bere taldea BPko zulon dela, finantzak ere, eta ala reusitu du Azolu biltzia, eta ala proiektu hori, audit hori inen dute, bon, enu ustez audit hori inbehar zuten, Baionako Administrazio Kontseilua ados bazen, eta Miarritzeko Administrazio Kontseilua ados bazen. Hor, bon. Iduritzen zaizu pixka bat Baionarrak direla harrapatuak hortan? Be, pixkat bai, pixkat, zenta nixigun izan Miarritze sortzi behatzi garen bazen eta Baiona amairu garen ezen fizik ateatuko. Hori sigurni sortaz, geho, bon, zin merda, goi, goitatu, Baina goitatu behar da, martxoren bukaera. Eta jokolariek artean zer egin eute. Zenta badakigu urtarginan eta urtsailean deliberatzen dute zer egin euten duden urtean. Bai, Pol, bai, prezeski erranduzu, atera duzuna, behar bada selkapenean obeki izan balire, edo Miarritze obeki, etzela hola gertatuko. Sanozuk zer diozu, Polek? Azkenean hori, enetzat ez dut uste hain importanta den. Alde batetik edo besterat, ez da beste soluzionerik. Ba, hori, baina... Ez da beste soluzionerik. Ez du importan unbait eta beho edo baiona izan edina intzinean edo gilean. Ez da beste soluzionerik. Blanko badaki orain ez duela Miarritzek ez duela zantzatik egoiteko topa malauean, beraz, aurain, argunta ados duk hortaz, bateratze hortan, mainan, dula bi irabete, berak errandik ez zera batea ados, beraz, ara. Afeluk ere? Ezer? Afeluk ere? Afeluk ero kamiatzen du bide askifite, eta gairena errandu, zaleen eta ikuspondua, eta konduan hartuko duela. Aba, Pol, zu peina bateko arduradun bat zira, sozioz peina. Bai. Afeluk egana du, tuitatu du atxalde untan, berean, bai. Ez bazen egiten elgerretaratze hori, joan entzela? Ebe, nire ustez, be joan enda beraz, Zalik egienak eta kontra izanen gira. Uste duzu, bai? Be izanen dira hor... Ekitaldi batzu ikusiko duzu, zare gehienak hola hasteko hola egitea agun kontra izanen gira, eta beraz partituko da, Gainera entzun dut irratian goizuntan, Azeru jauna, eta errandu, eta kiroltzeraian aipatu du. Eta ba, berdin, astapenean, matx batzu jandozen eta beste batzu agideran, baina gero errandu, bazera proiektu bat askian zatua eta nunbait, eta badakigu, xaneke badaki super... Agidera aipatzen zuela, beraz azken finean eskoaleriko taldea Miarritzen nahiko da bakarrik. San? Beraz, ametxetan adizira pola. Hori errandu bafulu gazteko, Bazera proiektu bat antzatuan unbait, eta gero kiloltzera ja hori izan entzela. Angelun imer da, bine hori. Lampiñonen, bada zela ikiki bat. Eurik horren uste. Garguan, ara, festivalain... Festivalain partaz, ez dira dena kontent izan, ara, Agazoindu, Pol, agazoinduk. Baionari dago kionez, Pol, nahi zinu ezerbait gehitu, ere? Ebe, baionari dago kionez, nike... Euskaba, domaia atxematen zinuen, afeluk bakarik... Domaia atxematen dut, zenta, gara, ama bigarren gira, bainan, badira, or, bada muso bat, or, Brivoionak, eta Perpignan, eta badira bospasei etalde, eta ez gira hain urrun, eta aurre kondua badugu, hemen 18 milioi euro, eta domaia da, zenta, bazen, beti, urte guziz hori erraiten dut, bazen aukera zerbait egiteko aurtene. Eta domaia da, domaia da. Ez du fini hono, Pol, ez du fini hono, jalikotuk. Ez du fini, behor, hori, berri hori jakineta, jokolariek nolatu, guai. Bai, me ostion lotura iteko bela ontziko munduaikin, ostion aipatzen zin amaiurek eta bon, sponsor batek dirua emaiten du, me behar, nahi du zerbait ere gibelean. Bai, uste, bai, ez duzu uste pixkata seaden ere aflolu ikustea bere ekipa beti azkenetan, nahi luke pixkata ospege hio irabazi, behar ba ere. Eta seguriz, bateratze batekin emaitzak hori zenen direla? Nik Pascal Ondartz, eta pizkinia pizkat, eh? Xantza gehiago bada, alere, hori, seur da. Pizkat gehiago, baina, stakiat. Bai, me, seur, seur badela. Hor, enetako bi xantza batiuk, eta hor, xantza batuk anen diuk talde batekin, ebakarrik. Ero, ara. Ez, ez. Zdu idauten, idauten al, Manu Ruski hola da? Bo, ebe, az... Prodebian idauten al diuk. Ha, ba. Edo federalian, Ba, me, prodebia ez duk... Hori da, azkenean, hori nahi bali madugu, zetako ez, me... Enixe ur jendea segituko dela berdina, eta ez bali madak goit mailaiko ekiparik. Ni uste diat jende gehiago izanen dela baiunan prodebian, miarritzen baino, Ah, miarritzen baino bai. Baina, oai baino ez, enostez. Pol Mendiburu, eskertzen zaituko gurekin egonik, eta badakigu baduzula bilkura importante bat, eta beraz usten zaituko beraz. Iko sarte. Aio, Pol. Esker mira, Pol Mendiburu. Bon, azteko, ez dakit ateratzen dena, pixka bat da, edo atera behar dena, emaitzek dutela manatzen? Emaitzek eman dute bizkat ernatu dituzte bazterrak. Me alere, ba, oinore gauza berari aikoniz, me aspaldian senida eta ginen dela memento hori. Hala, guaiko emaitzek egia erran eta akzeleratu dute mohimendia. Me goiz edo behant... bada logika bat. Ordan, polekzion, mementua egokia dea guai hori ikusiz biak azkenetan direla, Fredo. Ez atzeran, zuzu kustio? Ez, enetako gutz handiena da, guai aipatzia, zenta erditan gira ono, badira beste amairu partida iteko ono, bada zerbaiten esperantza ono, nik niztek izaneko guai hanbaratu dien eta guri anonzatzeko izanen dela behar ba elgarretatzia. Hoi, nik ez dut onartzen. Hala, beste, azaude xane, beste jokalari hoi batekin mintzatu gira, Baionako hau ere agoinan ikuste, ez bani zoker, Asier Altuna, Baionan izan dena, ara zer dion, beraz, hautatu duten mementuaz. Larritasun batera eritxia aintzin egin beharko litzateke. Gauzak ongi doaztenean ez du inork pentsatzen olako gauz bat egin behar denik. Ikusirikan egoerak nola diran orain eta baten arriskua jaisteko eta bestiare ez da oso ongi. Eta ordun hortazin mintzatzea, ba nere ustez pixkat beranda. Nere ustez gauzak aintzinetik pentsatzu behar ziren demoraekin eta orain presaka egiten badan igeldur badut gauzak ez direla ongi eginen. Arrisku hori nere ustez handia da denak kontenen izatea. Ados, San? Ba, nunbait ba, me alere me ni seur eta jendea prest izan entzela gauzako untsa martxantziela ikbientzat eta horren intzuteko. Memento egiazkiz eta egokiik ni seur bat denetz. Taiming bat ez dela? Nunbait beti, ez, me behanto edo leheno mingarria da denentzat, hori seur. Me ezin besteko. Hala, mementoaz eta baita ere euskal talde batetaz mintzozaigu ere beste jokalari bat, hau ere Baionan aizana, gibelean hau Daniel Arretxea zure idara, egun endaiako trebatzailea, ara zer dion Daniel Arretxeak? Nire ustez, Aviron Baione eta Biarritzeko taldeek gaizki direla eta hortakotz pentsatzen dute talde bat bakarrik egitea. Martxuan ikusiko dugu, zetokitan diren eta gero egia den edo ez, behar ba Baion edo Biarritzeko talde horiek bere tokia txikitzen badima dute top amala hortan, ikusiko dugu ean segituko duten edo ez. Atxikitzen badute, zure ustuko behar bada berriz gibilerat jinlitaikela bakkotxa bere eskualdean egonez? Fite erraiteko urte guziz bezala. Hara, iduritzen zaizue, bortxaz egiten dela ezkontza hau, bortxaturiko ezkontza bat dela? Nik, anik lehemiziko derbian aurten, hor pasatu baita da hilateat, bilate, janik orduan aipatu zuten, beti aipatzen dute hori badelaik, eta badelaik partida handi bat. Derbia da badelaik, beti musaian derbiko hastean da, baina hori duriz pixka bat gillo dela, pixka bat entzinatuago, urras bat entzina. Benen, nik berriz erran nautzuet, gezki plazatua da, eta memento hori. Donk erzen zu, bortxaz iten ari girela. Bortxaz, bada. Jendia okazatuko da, zen eta badira, ono, bebio zen dutunak haniz, ala biagistak, ala bayonesak, maite duten eta kolore horik. Hala ere, Fredo, iten balima da, elduen sasoineko, joen zira, matxa ikustera? Lehenik egan nautzut, ez da helduen sasoineko inen. Ez da aski demorarik, eta fiteskoan aski, behar da demora hartu hortako. Beste entzure bat, badugu, gauan? Bai, gauan, nondik deitzen duzu? Senberetik, patxi. Senberetik. Zabizu originala guztian poluko amaitutze. Ara, gure beste... Batxi, da, horeka atxiki. Gure beste bi laguntzaileak, zer diozu, patxi? Ez, nik uste dut ez dutela ez baiona ez miarritzeko taldeak inbosatu, baizik eta bi gizonek eta sosa emaiten dutenek, eta ez dela hori hori nugunago joiten, bai afluruk, bai kapzeiminik egin dutela guai finida, eta behaz guai taldeak ez dutela beste autuik. Ez da beste autuik, ezin da besteik egin? Blankok eta, baionan eta zuten maite blanko behinan, hain itzaldiz errandu, berak miarritzen maite du, zuen ez zanbait ezpada nahi, behinan, hor ez dute hautuik, hor afloluk errandu, stop, ez dut sosik emaiten, kap zeminik eginduke berdin, ikusten maitute bakotxa horien alde ez dela posible, behaz guai ez egiten da, bata eta beste joiten badira. Bai, pat... Ez dela beste egiten alde. Bai, xanta, huriek dutela, ez dakit xantaie bat denez edo ez baina hasteko huriek dutela egan, ebala, guk sosa dugu, guk erten dugu, stop, ez bat existel garrikin, behaz ezin berda. Bai, patxi zuk hau ipatzen zinuen, jokoz kanpon, prezeski timing famatu hori, larritasunerat delaik edo larritasunian delaik, ez dela hor egin behar, maleruski, hori gertatzen ari da, bez ikus molde bera txiktzen duzu. Bai, mebon, bestalde batetik, eta minga ez da sekulan ona. Iten bali mauzu sasoin astapenean, eganen duzu, nola pastuko da sasoina, eta iten mauzu sasoin finitian, mehoi behantxe da, onduko sasoina, deia prestatela, ez da sekulan taimigun honik. Sasoin erditzutan, sasoina ez da fini, bon. Ez da sekulan taimingik, hor, uste dut zinez, ez dutela hautu ikusten, sosa emaiten dutenek, diaz miarritzek sosa galdudu, eta berri zan dute be silo hori bete, hori gertatzen alda afrulu joiten bali madare bai honan, eta gara, jende ahondi horiek errandute, guai elgarrekin, edo joiten gira. Xaneta. Eta, bon, Blankok pentsatut fitik usi duela, entzatzen da, atxamaiten beste nahi testu atxamaiten. Xaneta, Fredo, adosizte horrekin ez dela autuik? Bai, errotik. Bai, minan bon. Hori da, Fredo, ez zira alde, baina ez da auturik, ze... Galdera handia da, Fredo. Galdera handia da, hori. Galdera handia, zer nahi saz, Fredo da. Zer nahiago zu Euskal Talde bat topa malauean, edo bi Euskal Talde prodebian? Edo baino behar bada. Bistan da, zure kestionia zaila da, zenta... Gertan dutan bezala, biagitzek maiteute bere koloriak eta baiunen seke, zein meher da, orden, gure koloriak aldu eta segitu... Ez, baina behar bada, zukezten duzu behar dira kolori... Ez da egana, jende buruen, ez da egana, maitetuko dutela talde hori. Ordan, zuk gertan duzu, hobe gure koloriak atxiki eta prode bian edo federalean aizan. Ba, nik gazten ikustau gana, aize? Patxi? Ez, nik uste dut behar dela beti ukan goimailako talde bat, eta hara, mesi urra zenta denbora hartuko du, benen hemendik bost edo sei urtera. Hola, denborarekin bat batxi. Bai urtez, bai agilegan, bai dozen, eta gero emeki biskata antziko da, iraziko ute, eta jendeak tiko da, iraziko ute, eta jendeak ahunt antziko du, salbu bizta liatet zuten ez din nahi, nola bastu da Nafarroan, uste dut jala zen, nien izangoa behinen. Hala pastu dira, batzu ahun kontra ziren, ono kontra dira, baina gehiengoak guai antziadu gehiengoak. Azteko eskertzen zaitugu, patxi gurekin egonik gauntan eta laster garte. Ara, hortan uzten dugu patxi beraz gure laguntzailea dena, Usaia baduna jokoz kanpon parte hartzea, orduan erretik nuen, galdera handia da, zer nahi dugu talde handi batekin goi mailaren dako, batzuk baietz, beste batzuk ezetz, gehienak baietz, alare, baina importanta da, Euskal Herriko rugbiaren dako, eta horren ez gehiago baiona eta miarritezari, baina Euskal Herriko rugbiaren dako, rugbi guzien dako, importanta da, topa malauean, norbait ukaitea, referentzia bat ukaitea. Jo, nik egan notzut, topa malauean izaitea talde handi batekin, baina nungo jokolariak, denak kanpokoa tulun hemen zela? Aipatuko dugu prezeski hori. Hoidu nahi, ni akor naiz... Gue, ala miagitzeko, ala handaiako, ala donioaneko, ala eskualegiko gaztia balimadia, baina Ados naiz, baina Karagaztia eta Afrika du Sud edo Neuzelanditik edo Karagaztia jokulariak gu etalde erteko eskoluna izanen dela. Baina hori da, hor aizizte hor aintzin kondua izanen dukula 85 milion edo 80 milion biak elgi hartaratuz, hori da kanpoko jokalariak erosteko, zenta... Guegazte kanpo maiten du? Iten aldea ekipa hemengo jokalariekin? Ez dut egena itenak eta hemengo jokalariekin? Erdiak. Erdia behar itazke? Iten aldea? Ez da egun batetik besteatiten alori gero egia ejan fisione hori, hori da ejan behar da izena itekotan gauzak onsegin behar dira eta publikoak nahi behar balimadu segitu behar du identifikatu bere taldeari eta identifikatzeko behar ditu lekuko gazteak egia eta budjeta pulit batekin kagazten aldira mediokolari onak egiazkiz onat direnak eta gero bada kriston lana eta antzia izan dina eta anitz urtez ba Baionan ba miagitzen formakuntzan zenta ez da arrazorik behar ba latonoi urtez eta beti danik ateatu dira jokolari haundiak eskolegian eta guaik erteko maneraz ez da oizen enek mezenako kanpoko sobrari eta utzi dugu formakuntza ados nukiekin ene ondoko galdera zen formakuntza zentroa gutia ipatu dira eta ez da hori funtsian importantena edo astapeneko lehen agia talde handi baten lehenagia ez da justuki formakuntza denboran Elizalde aitak egiten zuen bezalak. Olatz behazak eranet, haitu diat azken mementuan, hain urgun haitu edula, nobezek erandik, antrenora duk Tolosakoa, xampiona espor horrek estifitzik eranai. Eranaik estitila gehiago gaztik ikusinei. Baiazat Tolosane, johantu, kanpokuntzik, ado hartakok, gu nahi gunek eskolerriko talde behar bali madugu, behar du, gaztiak atxiki. Orduan, beste gai bat edo, lotua da, anintza ipatzen da, Euskal Herriko talde handi bat egitea. Zer ulertu behar da, Euskal Herriko talde handi bat itz horiekin? Zer gana idu, Susen? Aski ono behar da. Ba ez, aski representatiboa izaiten aldera, eta mailo berenian, eta hori, eta jokolari, lekuko jokolari ez denak, ezin goda hori. Zuriko esmolde hori xan. Andana batekin, ene diduriko, bai. Presidenta horiek, zer dute gibelean? Kanpoko jokolariekin eta... Bistanduk? Hame, nahi bali maute jendea segidezaten, ez hortaik behar jaute pastu, eh? Tokiko jokolariek. Bai, ere. Entzun zau, zer gaiten duen Patriz Lagizkek, bera, Baionan, ustut, amar urtez aizana, bai, amar urtez, amazazpi urtez behon, trebatzaile eta jokolari gisa, eta egun Frantziako taldean trebatzaile laguntzaile gisara ari da, entzun zau, zer gaiten duen? Il faut se dire que l'histoire du rugby baïonnais ou biarro, elle a un peu plus d'un siècle, mais que l'identité culturelle du Pays Basque, elle est bien plus vieille, bien plus importante, et que ça doit être le socle pour avoir une équipe solide qui soit soutenue par le plus grand nombre. La gisque d'a, là, sérieux, ouais. Et Chuchenda. Ah, ouais. Chuchenda. Eta hor ikusten duzie, hor Blanco eta Fluru hortan ari dela ikusten duzie, holako Euskal Herriko talde baten mentura? Ea, gian ba, eh? Nahi behali madu dute eta untsa funtzionatu, ebe hortik beharko da pastu, eh? Zinez behar dute identite berri bat atxeman, berri, ba eta ez, eh? Lagizka errandi bezala, eh? Eskualdun identitate hori eta... Gehi holandu oino. Hora, hoai, kasik finitzeak dugu, azken minutak ditugu, eta ariketa bat galdinen dizuet, zaila izanen dena, baina polita izanen dena. Eman dezagun, ara, fusio hori, bateratze hori iten da, helduen martxoan, eta helduen urtean, Topa Malauean bat dugu euskal talde bat, hoai diren ekipekin, eta lehen partidean behar dira, mabos jokalari zali gainean eman, hori, nox eman dituzie. Are, hasten gira, are, entzinekoekin, aztalkari. Egi, eskalduna. Nik emanet, iginiz. Ez, aztalkari. Etriar hor, handuena, azkar. Azkari, behaz. Egi, agno egi, are, agoina ezker. Iginiz, agoina eskuin. Eskoldunik, main lohtana. Zarriko duk, egin ez eskoldun berriz. Eskoin, ez dakit, lekukoen... Ekipa oberena. Etxalata. Tialata jaz, Kasik, ez daurten, jaz. Jaskoa, ba, jaskoa. Digagen baionako ekibaiari. Digagen legoa. Oberenak, Lund. Lau Lund. Senekal. Bost? Azkerrak. Bost egana? Bost, Senekal. Senekal, ados, lau ados, zira. Sei? Sei, Mahmouye. No?